Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah müminlerin 9 özelliği. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin farklı özellikleri var tabi. İşte bu ayet-i kerime inşallah 9 özellik müminlerin. Bunlar gerçek müminler bunlar. İnşallah bakalım kendimize, hepimiz bakalım kendimize. Acaba bir bunlara dahil miyiz acaba bunlara da? Dünyada araştırırsak, uğraşırsak, çabalarsak, iş öbür alemde rahat ederiz muhtemelen böyle. Rahat ederiz böyle. İşte mesela doğal yaşamda, yazın çalışanlar, eker, biçer, harman döver, ambarına atar bunları böyle, kışın rahat ederiz muhtemelen böyle. Ama yazın çalışmayan, kışın aç kalır tabii kendisi böyle, zahmet çeker sonra. Tevbe Suresi ayet 112'de inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Et-Taybidel Abidun ilahır. Birincisi, Meryem biri Et-Taybun tevbe edenler, ediciler, tevbe edenler. Yani bu manevi kapıya, manevi yola tevbe kapısından giriliyor. Tevbe kapısından böyle. Yani günahkar insan kalbi tabi katlaştığı için okulunu yapamaz Mevlamız'a böyle. Önce ne gerekiyor? Günahtan arınmak, temizlenmek böyle gerekiyor. Günahtan böyle. Günahın ne gibi zararı önce bakalım inşallah. Hadis-i Şerif Peygamber buyuruyor. İza eznebel abdü. Bir kul güneşli zamanlar. Günah. Ne olursa olsun tabi. Günah çeşit çok bunların böyle. Nekrete fi kalbi nükteten sevdaya. Onun kalbinde kara bir nokta oluşuyor. Günah ile orantılı büyüklüğü oluyor. Günah ile orantılı. Eğer günah büyüse o kara noktada daha büyük oluyor. İnsanın kalbinde gönül vardır. Gönül ayrı, kalp ayrı muhteremler böyle. Kalp bedensel yapının bir motoru. Bu da kanı temizleyen, boşluğu da böyle. O da kanı temizliyor, pompalıyor, kanı temizliyor. Asıl insan gönüldü deriz halk arasında. İşte gönlüm buna razı değildi. Ya gönlüm istemiyor. Mesela bir kişi evlenecek, bir genç, kız olsa, erkek olsa böyle. Ne kadar o kişi bana övseyle karşıki tarafı, kişi gönlüne bakar. Gönül istemedi mi, gönül sevmedi mi, iş gönülde. İnsan da gönlü aileye benziyor. Melekler cama benzerler. İki tarafı da şeffaftır. İnsanın gönlü aileye benzer. Ailenin bir yönü parlak. Arka tarafı da kapkara siyahtır böyle. Böyle olması aile camdan daha iyi gösteriyor ama. Gösteriyor böyle. Yani gerçek müminler melekleri geçiyorlar bunları böyle. Geçiyor bunları böylece. Amacak Allah korusun, insan gün üşediği zaman ne oluyor? Günah ile orantılı büyüklüğünde siyah bir nokta o nur olan gönlünün aile kısmına işleniyor. Fe'in tabe, hemen kişi farkına varsa, pişman olsa, tevbe etse, sakale minha, oradan siliniyor. Parlıyor gene gönlü böyle. Cilalanıyor böyle. Vakit geçirmeden hemen tevbe ederse, pişman olursa. Fiini ade. Tevbe etmedi. Yine o günaha devam ediyor. Zadet. O artık karnatları birikir toplanırlar. Hatta tazeme fi kalbi. Artık kalp gönlünü tamamen kaplar Allah korusun böyle. O kalp ne oluyor? Derler kalbi ölmüş. Kalbi mühürlenmiş böyle. Yani o gönül artık doğasını kaybeder. O gönülde acıma, merhamet kalmaz böyle. Gönülde huzur kalmaz o gönülde böyle. Yani kararan bir gönülde, kararan gönülde huzur, mutluluk olmaz onda böyle. Ne kadar iş vakalara girse girsin, mal mülk olsa olsun ama huzur demişliği onu yakalayamaz böyle.

Sonra mahşerinde kişinin namaz kılanları, abdestlerini güzel parlayacak, nur gibi parlayacak muhteremler. Hatta bir insan diyor, kitapta okudum, genç yaşında abdest alırsa, devam ederse buna, yaşlanınca yüzü buruşmaz diyor muhterem böyle böyle. Böyle. Dünyada bunlar, dünyadaki verdiği Rabbime mükafatlar bunlar. Dünyadaki peşin bunlar. Peşin böyle. Asıl şeyler iddihar dönüyor. Yani biri kendine saklanır, kabirde mahşerler sonra böyle. İşte önce beş vakit namaz. Namaz muhtemelen böyle. Beş vakit namaz. İslam'da önce namaz farz kılındı. Haçtan sonra farz kılındı. Önce beş vakit namaz farz kılındı. Kişinin namazı ne yapıyor? Böyle. Abdestin dışında ondan sonra böyle tekbir var. Allah-u Ekber demek. Yeri göğü doldurun sevabı. Yani Allah'ın büyüklüğünü kabullenme. Allah-u Ekber. En büyük sensin Allah'ım Rabbim diye böyle. Kıbleye dönme. Kabe aklına getirme. Kıbleye dönme. El bağlama. Değil mi? Allah huzurunda. Allah teslimiyet. Yani görüntü. Görüntü ve el bağlamak, Allah-u Zecali, kıble görmek. O zaman Mevlam meleklere buyuruyor, meleklere bakın benim kullarıma, ne kullarıma benim böyle ya. El bağlamış Mevla'ya huzurunda böyle. Sübhanek okuyor, Evzu var, Besmele var, Fatiha-i Şerif var, Zamm-ı Sure var. Her birinin, her rafine 100 sevap. Her 100 sevap muhtemelen. Mesela bir elhamdü kelimesi, beş harf bak. Elif, lam, ha, mim, dal, harf sefer. Beş harf, 500 sahaptır buna. Melek bunu kayda geçiyor. Böyle. Fatih, 140 harf var Fatih. Böyle. 140 harf var Fatih'de böyle. 14.000 sahap var, bir sahap Fatih'de böyle. O zaman sure böyle. Ondan sonra rükünün sahabı ayrı. Rüküdeki Sübhanallah Azimun'un sahabı ayrı. Hele secdenin sevabı muhtemelen. Secde böyle. Allah huzurunda kişi alın toprağa koyma anlamına geliyor bu. Yani toprağa yaratıldın, yine toprağa döneceğiz böyle. Mesela öğle namazı 10 rekat. Sabah 4 rekat. İkindi 8 rekat. Akşam 5 rekat fazla beraber. Yatsı 13 rekat oluyor bitirilir beraber. 40 rekat namaz. 40 rekat namaz günde. 40 rekat var bak. 40 tane kıyam. Ayakta durun böyle. 40 Fatih okunuyor böyle. Yani bir günlük namazının sevabı o kadar fazla ki böyle. O kadar muazzam fazla böyle. Onlar sevabı konunca o da kişi sevgi bu da böyle. Sevgi bu da böyle. Namaz kılmasında elhamdülillah böyle bir para pul yok. Böyle. Ya efendim işte benim durumu müsait değil. Demeye bir şey yok bunda böyle. Para pul istemiyor. Hacı gitme için para lazım. Ama olmayana farz değil. Bak o da var. Olmayana farz değil böyle. Zekat da farz. Ama olana farz. Olmayana farz değil o da böyle. O da farz değil böylece. Namaz herkese farz değil böyle. Yani köleye de bak. Yani köle bir olsun böyle. Ama farz değil böyle. Erkek, kadın, zengin, fakir, hasta olsun insan. İle ki namaz neden Rabbim zorluyor kulu bu şekilde? Kul kendini maaşla çabuk kurtarsın diye. Bizim için muhtemelen. Yani Allah'a çabuk ihtiyacı bunlara böyle. Bunların sevabı yine bize dönüyor mahşerde diyor muhtemelen. Kalbiyle bunlar bize dönüyor bunlar diyorlar buna. İşte ikinci özellik ibadet yapman Mevlamıza. Eğer bir kimse ibadetten zevk alacak duruma gelmişse Allah şükretsin muhtemelen. Yani kişi böyle namazı duramıyor böyle. Bir namazı vakti geldi mi onu kılmadan rahat edemez böyle. Sıkılır böyle. Allah zikirsin. Mesela kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. Bundan zevk alması gerekiyor böyle. Müminlere yardım eder. Güleriz gösterir. Ara buluruz yapar. Selam verir. Cenazeye gider. Hasta hayatına gider böyle. Eline gelse 5-10 para yetime, fakirlere, şunlara bunlara verebilir. Yani her ne yaparsa yapsın, Allah için olursa Celaluhu olursa hep bunda birikiyor muhtemelen böyle. Üçüncüsü El-Hamidin Mevlam buyuruyor. El-Hamidin Allah'a hamd edenler, hamd hamdla şükür arada fark var. Hamd övgüye layık olduğu için hamd edilir ona böyle. Mesela bir insan tanımıyor bir kişiyi. Tanımıyor. Başka ülkede hatta kendisi. Ama o kişinin bir özellikleri vardır. Kişi onu över. Şükür, kendisi ona bir şey görür, o zaman şükreder. Bir insan ya bir korkudan kurtulur, ya insan bir ümidine kavuşur, o zaman çok şükürler insan böyle böyle. Hamd nedir? Hamd, övgüye layık olduğu için. Kim övgüye layıktır? Allah Celle Celaluhu'dur. Efendim, bir insan çok kahramanmış. Kim yarattı onu? Efendim, çok akıllı, zeki, muazzam. Süper zekası da var. Ona zeka veren kim? Paralı değil ki bu paralı. Ya. Sabancı'nın oğlunda neye yok zeka? Paralı olsa o alırdı böyle. Bize kalmazdı. Yazışmaz böyle böyle. Ya. Yani bir varlık insan olsun, melek olsun, cin olsun, kim olsun böyle böyle. Ay, güneş olsun. Ne kadar üst güzellikleri, üstünlükleri olsa bile ama onu kendi yapmadı ki onları. Onlar Allah Celle Celaluhu ya. Yani bir kedi kendi isteyeli mi kedi oldu? Değil mi muhtemelen? Karınca kendi mi karınca olmayı seçti, tercih etti? Değil mi muhtemelen? Yaratan meala muhtemelen böyle. Yani biz Allah insan yaratmış, Allah aşkına elhamdır. Şansım ben lazım böyle böyle. Yaratmıştı böyle böyle. Şimdi mesela diyor ki mesela Tefsir-i Kebir'de her canlı diyor varlık gıdasını diyor eğilerek alır, ağzını alır. Her canlı gıdasını eğilerek alır yerden beri. Eğilerek böyle. Değil mi? Tavuk çöpten. Çöp var işte böyle. Gagas buradan buradan da buraya böylece. Ya hayvan olsun, şu o hepsi böyle ağzını alır gıdasını böyle. Kalkmasın böyle. Dişinde koparma uğraşı bu şekilde. Eğilerek böyle yerde alma uğraşı böyle. Tabii tozlu, topraklı, çamurlu, şunlar bunlar bu şekilde böyle. İnsan gelin Mevlam buyuruyor. En temiz nimetleri Rabbim Mevlam bize verdi muhtemelen böyle. Velaka kerem beni Adem veriyor. Adem olan bir kerem kıldık Mevlam buyuruyor. Sayın kıldım Adem böyle. İnsan ne yapıyor muhtemelen? Her şey en güzelini. Mesela patates, soyuz kabuğunu değil mi? Hayvana. İsim muhtemelen böyle. Kesiz karpuzu içini biz yiyelim böyle böyle. Her şeyin böyle en güzelini. Bir de ne oluyor? Mesela hayvanlar, etçil hayvanlar, et yiyor onlar böyle. Nasıl lan böyle? Avını yakalıyor. Hayvan daha ölmeden daha bir daha canlı yiyken böyle kanlı, leş, böyle, çiğ etini böyle, onu yeme uğraşıyor böyle. Yani böyle. Biz ne yapıyoruz değil mi? O eti güzel yıkıyoruz, kanını temizliyoruz. Tencere konuyor, güzel pişiyor. Böyle ya. Ondan sonra tabağa koyayım ben, oturur, oturur yanına, ağzına götürüyorum böyle, böyle. Ne ister bunlar? Şükür ister muhtemelen böyle. Şükür ister bunlara muhtemelen böyle. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine geldi. O gün de yine ayet-i kerime gelmişti. Gökten yerin yaratılışı ilgili, tefekkür ilgili. Peygamber geldi eve. Tabi Ayşe validemiz 400'e bekliyor. Çünkü bir peygamberin yanında bulunabilmek, yani peygamberin huzurunda olmak, onun sebebinde bulunmak, sahabelerin en büyük avantajı onların böyle. Yani çoğu sahabazı bekliyorlar peygamberi görmek için böylece böyle. Ama peygamberin zevceleri, onların şeyi çok farklı özellikleri ya. Allah'ın da nasip mi böyle. Evin beraber ayete yetiyor mesela, beraberler. Aşağıdan bekliyor, peygamber geliyor. Suyunu yatıyorlar böyle. Hazreti Aleyhisselam buyuruyor, derim derisinden dokundu. Yani kinaye olmuyor böyle. Yani bir zevk alma. Anlamı etmek işte böylece. Derim derisi dokundu böyle buyuruyor. Yani tam da bir zevk aldım. Yatıyoruz böyle. Buraya peygamberimiz ya Ayşe. Bak burada. Peygamber ahlakına bakın. Bak, peygamber ahlakına böyle bakıyor. Ya Ayşe. İzin verirsen bu gece ben Allah okula gitmek istiyorum bu gece böyle. Peygamber şey volkan gibi böyle be. Yanar gibi. Allah aşkı yanıyor mu tane böyle. Allah kulluk etme bu tane böyle. Oradan acı zevkini ben acı böyle. Allah kulluk etme böyle. O pırıl pırıl gönlü, nur olan Muhammed, Hazreti Muhammed bir gönlü Allah kulluk etmek istiyorum ben. Ama bak bir de bunda kulak var.

nefise mücadele olmuşlar evvela. Aslı anlamı da İsrail'in seyahat anlamı göre, yolculuk, seyahat. Allah yolunda ama. Allah'ın böyle. İslam için, çalışmak için böyle, cihat için, ilim olmak için, mesela buraya gelmek de bu da bir seyahat. Allah yolunda böyle. Camiye gitmek Allah yolunda böyle. Biraz da insan imanın kuvvetlenmesi için mutlaka böyle sohbet ihtiyacı var insanın. İmanın kuvvetlenmesi için mutlaka böyle. İnsanda iki özellik var. Ruh, beden. Yani nefis deniyor buna böyle. Beden, nefis böyle. Ruh, nefis, beden. Bir insanın bedenini, istediğini ne verirse versin, sonra pişmanlık ama. Çok sevdiği bir yemek. Çok da sevdiği iştahı da var. Pasfada kaçırır, biraz sonra alır. Başta pişman mı? Of, sıkma başladı, harıl başladı, şu oldu, şu, bu oldu. Ondan böyle böyle. Yani nefsine neyi verirse fazla, sonra mutlaka pişmanlık mutlaka böyle. Yani fazla kaçırdım, kül aldım diyordu. Böyle. Bu sayede bir fazla katayım biraz böyle. Bir de kül aldım diye baktım böyle. Kül aldım mı, en kişi kaybetti yine böyle var böyle. Allah yolunda cihat oluyor, oruçta buna güreniyor. Bir de Allah yolunda seyahat etme, Allah işleri böyle. Giderekten tefekkür etme gerekiyor. Gezerken insan gittiği yerlerde bakma gerekiyor bunlara. İşte batan kavimler var mı, toplumlar. Mesela her zaman çıkıyor altında şehirler çıkıyor bunlar. Ne bunlar? Hem Allah'ın gazabı oluyor ama batan toplum da bunlar muhtemelen ben bunlar. Ya. Yani şehir durdu, batmaz bir şehir doğdu gibi. Batmaz böyle ya. Lüt Gölü var mı? Lüt Gölü vardı mı böyle? Yedi kasaba, şehir vardı mı böyle böyle? Ya. En baş şehirleri Sedon'du böyle. Baş şehir Sedon'du böyle. Yedi şehir vardı böyle. Büyük şehirler böyle. Dağları, ormanları, bağları, baş şehirleri. Bak Lüt Gölü böyle, battı böyle. Ahlaksız bu konu böyle. Lüt Aleyhisselam peygamber uğraştı, okul yalvardı, dinlemedi kendisi. De iki kızı vardı onu dinleyen. Eşi bile ona karşı geldi muhtemelen böyle. De iki kızı böyle kendini dinleyen. En sonra ne oldu? Lüt Aleyhisselam peygamberine geldiler. Ya Lüt korkma sen, bacak bunları hemen böyle. Güneş daha yeni doğduğu zamanları, o vakitlerde önce bir deprem oldu. Fırıl yataklarından. Ondan sonra yağın başladı. Taş yağın başlıyor. Taş muhtemelenler. Mescicin gibi. Mescicin, cehennem taşları. Yakıcı böyle. Yani kimyasal bir madde gibi böyle böyle. Girdiğini yakıp dökülüyor böyle böyle. İstire kalsalar deprem oluyor böyle. Yağmur kar derken bu şekilde. Hava muazzam kararlılar. Nasıl gök gürlüyor böyle. Şakıyor böyle. Yıldırım düşüyor böyle böyle. Kokon patlıyor. Panik oluyor böyle. En sonunda cevabım tatlı böyle şeyini kanadına böyle. Yır kaldırdı. Aliye sahibiyle hemen biri. Altı üstü getirirler. Tesmer böyle getirirler. Ona yukarı vurdu. Orada göl olmadı hemen böyle. Göl olası böyle. Lüt Gölü mesela. Giden belki var mı orada böyle. Ben gördüm Lüt Gölü'nü muhtemelen böyle. Yani gerçekten rengi de tuhaf. Bir korkunç hal insan öyle böyle. Lüt Gölü'nde tek canlı yaşamıyor. Bak, bak, bak. Tek balı yaşamıyor böyle. Yani her gölde, akarsuda, ufak gölde bile mutlaka balık olur. Ama onda tek bir balık yaşamıyor. Yaşayamam ondan böyle böyle. Öyle belalı bir yer böyle şey. Bunun için batan kavimler var işte böyle. Birimiz çıkıyor böyle. İşte kazı yapmışlar, şu an bunlar da efendim yer altı şehir meden çıkarmışlar. Neye battı onlar mesela ya? Ya neye battı onlar böyle? İsrail döneminde Napolya kıyar var mesela batan, Pompei mesela batan komutan böyle. Taş oldu insanlara böyle. Eğlence yerleri onlara böyle. Ahlaksızlık yeridi böyle. Napolya'nın 25 kilometre şey uzakta böyle. Böyle. Pompei halkı böyle. Taş gibi olur. Vezüvyan dağı fışkırdı. Önce deprem oldu önce böyle. Yine akıllanmadılar. Vezüvyan dağı böyle fışkırdı böyle. Böyle 8 metre kaplı onlara böyle. İran'da kaldı onlara böyle. Yakın çıktılar, 5-10 sene içerisinde çıktılar, 50 sene içerisinde çıktılar böyle. Demek ki Allah yolunda da yolculuk tamamen böyle. İnsan mesela hastaya ziyade gidecek, Allah niyeti halis oldu mu, her adamın sevabı noktada bak, Allah'ın adı böyle. Yani sevabı çok mu? camiye gider böyle, böyle sohbete gider, Allah yoluna bir şey ilim vermeye gider, bir şey öğrenmeye gider böylece. Din karşı iyilik yapmaya gider, bir ara bulmaya gider, barıştırmaya gider, bazıları böyle. Cenaze insan gider böyle, her şeye gider böylece. Elden geldiği kadar sevapları burada biriktirme. O zaman ne oldu? Orada kişi ayrı zengin orada böyle, zengin böyle. Kabre girdim, oh! Ayağını salt atma kabre böyle böyle. Dinlemeye kabre atar böyle. Nur oluyor kabre böylece. Bunlar insanın kendi kemali. Dikilen bir ağaç fidan. Önce değil mi? Ağaçta kökü verir ben böyle. Kökü verir böyle. Neden? Kendimi sağlam alıyor. Eğer kökünü önceki vermese bir hafif bir su geçse gelir, rüzgar gelir, yıkar onu böyle böyle böyle. Önce kök akıya verir. Ondan sonra sağlamlaşın tutunmuyor kökü böyle, yukarı veririm ben böyle. Ağaç olur. Ama meyve vermedi mi kıymete gelir böyle. Ne gibi meyve vermesi gerekiyor? Errakûn es-sâcidûn Mevlam buyuruyor şimdi. Namaz kılanlar böyle. Namaz kılanlar. Burada Mevlam namaz buyurmuyor da rükû secde yapanlar buyuruyor. Rükû secde yapanlar böyle. Şimdi namaza dört hal vardır. Fiili böyle. Bedensel hareket. Kıyam ayak durumu böyle. Rükû iki. Secde üç. Bir otur ihtiyat okur böyle böyle. Şimdi ikisi, bu dört ikisi, biri kıyam ayak durumu böyle, bir oturma. Şimdi kişi bakar karşı birisi, ayakta duruyor böyle. Ama ne yaptı? Belli değil böyle. Birisini mi arıyor, birisini mi gözlüyor? Ne abi? Belli değil böyle. Oturuyor, dinleniyor böyle. Ama insan rüküyüde gördün, sesi gördün mü? Aa, bu namaz kılıyor bunu bak. Ses yapıyor böyle. Mevlam buyuruyor. Errakiun es-sacidun. Rükü halinde secdeler böyle. Rükü secde böyle. Allah huzurunda rükü azama azamete eğilme. Allah huzurunda rükü secdeye varma, rüküye varma Allah huzurunda böyle, böyle. Yani hele secde yere kapaklama böyle. İki elini yapıştırıyor yerlere böyle. Alnı kişi koyuyor böylece. Rabbim sen beni topraktan yarattın değil mi? Böyle. Onun için iki secde yapıyor. İki secde böyle. Namaza her rekatta bir kıyam var. Bir rükü var. Ama mesela iki defa tekrarlıyor böyle. Birincisi alnı yere koyduk. O an toprak halindeyiz dünyada ben. Allah'a ver, kalktık, oturduk. Dünyaya geldik. Yani toprağı yaratıp dünyaya geldik böyle. Tekrar alıyoruz. Size gidiyoruz böyle. Ölüp tekrar döndük böyle. Döşmelerim böyle. Yani dünya hayatı iki secde arası. İnsan dünyaya çıplak geliyor, çıplak gidiyor tabii böyle. Yani doğan çocuk dünyaya çırı çıplak geliyor. Böyle. Geliyor. Bir şey yok böyle böyle böyle. Ne yapılır? Yıkanır, bir kunda sarılır. Bez yani. Sarılır, kunda dönüşür böyle böyle. Çalışır çabalar. Çevresi olur, makamı olur, mülkü olur, sebeti olur. Olur olur. Zirveye çıkar. Ama sonra önce ne olur? Yine yıkanır, yine beze sarılır. Adı olur kefen muhtemelen. Kalan ne oldu? Hayal, rüya muhtemelen böyle. Bağları var, bahçeleri var, tırları var, özel yatı, özel arabası var, özel uçağı var. Var, var ama muhtemelen böyle. Kişi ne yapıyor? Gardırobunda belki 50 şey çamaşır vardır. Ondan olmuyor muhtemelen böyle. İlkel bir kefen var değil mi? Havanamızın, adamımızın sarıldığı ilkel kefen var. Dikişi bir şey böyle. Bes, düz böyle. Düz böyle böyle. Böyle. Düz böyle. Belki 3 kat. Kalın beş kat böyle. Oluyor böyle. Kefen böyle. İnsan neye biniyor? Tabut. Tabut yani böyle. Garajında arabası var. Sonmadı arabası vardı böyle. Kim kaç milyonluk arabası vardı garajında. Ama bir aramet olmuyor böyle ya. İnsan tabuta biniyor sonunda. Nereye gidiyor insan? Yer altına bir çukura. Değil mi? O köşünü bırak. Sarıya bıraktım ben de. O kadar şaşalı köşkler yaptırmıştır. Artık manzaraları, görüntüleri, şunları, bunları, süzü, püsü, koşmuşun peşinde eşya döşemiş onlara böylece. Hepsi kalıyor. İnsan gidiyor toprağa, kışına çamur, çamur tembeli ya, çamur böyle. Çamur tembeli. Darış, 2 metre kare böyle. Yani kim olursa olsun, ne kadar olursa olsun böyle, mezarı aile altı. Üstü değişiyor. Üstündeki süsler püsler böyle, evin bakım sol böyle, iş altına bunlar böyle böyle. Neye benzer bu? Hastanede yatan hastaya benzer böyle. Yani hastanenin dışı çok süsü püslüymüş, boyanmış, şuna bulun böyle, hastaya bakmaz ki böyle. Hastaya yatıp odanıza bakar mısın böyle. Rükû secde yapanlar, demek ki bunları dikkat yapmak da gerekiyor. Rükûn böyle. İnsan secdeye varıyor, rükûya mesela önce varıyor. Allahu Ekber. İki avuç parmak açık. Avucu insan dizinin içi ekrekler ve kablıyor böyle. Dirse bükülmeyecek ama böyle. Büktürme o zaman fazla eğilmiş olursun böyle. Dik dik olacak böyle. Diz bükülmeyecek. Ayak dik olacak. Yani L şeklinde böyle. Böyle şey. Orada ne yapıyor rükûda insan? En azından üç sefer tesbihat deniyor böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Ey azamet sahibi Rabbim, büyük olan Rabbim, yeri göğü yaratan Rabbim, senin tenzelim seni ben. Ya, o da kul böyle böyle. İlham bil marufu. Ondan sonra marufu emir geliyor böyle. İyilikleri başkanına söylemek, anlatmak başlamaktan. Yani bir insan bana ne derse, o kimse tam mümini kamil olgun değil muhtemelen böyle. Yani meyvesi ağaca benzer bu böyle. Ve ne gerekiyor? Yani sırrı ben kurtulayım. Ben kendimi kurtarayım değil. Başına kurtarmak. Baş kurtarmak başkanına böyle. Şimdi İslam fıkhına göre yani böyle, fıkh kuralına göre mesela bir kimse bir deniz kenarında, bir göl kenarında, akarsu kenarında namaz kılıyor. Veya cemaat yapıyorlar bunlar böyle. Bir suya girmiş, boğuluyor. İmdat diye bağırdı veya karşıdan bağırdılar böyle. Ne gerekiyor? Namazı bozacaklar, onu kurtaracaklar muhtemelen böyle. Namazı bozmasa günah oluyor bunlara muhtemelen. Ya da bir yangın var. Hemen yanındaki dairede neyse bir yangın var. Namazda böyle haber aldığım namazı bozacak, adam içecek olan muhtemelen böyle. Yani can kurtarmak bakın hemen. Namazın kadası olur ama can geri gelmeye çıktı mı? Onun kadası olması böyle. O durumda mesela doktor, hastane doktoru, operatör, ameliyat yapıyor, cerrah doktor mesela ağır hasta geliyor, trafik kazası olmuş muhtemelen. Muazzam kanı kaybediyor, ölecek. Bunu acil ameliyat alması gerekiyor. Ya Abdullah'ın cumaya girecek. Bak bunu mu? Hemen değişir üzerine diğer şeyini böyle, gömlerini ameliyat edecekler. Cuma kılmayacak mı böyle? Öyle yıkacak bu sonra böyle. Hatta geçse kaza yapacak, namazın kazası olur. Ama o kişiyi kan kaybetti mi kurtarmasına böyle bak böyle. Can kurtarma. Şimdi bu dünya hayatını kurtarma ama. Geçici hayatın böyle böyle. Öbür hangisi? Ahiret aleminde hayatını kurtarma bu da böyle. Cehenneme düşecek Allah korusun insan. Allah korusun ben. Yani adı korkun cehennem bu tane böyle. Yani herkesin bilincinde var bu cehennem değil mi? Ne dedim böyle? Cehennem gibi oldu orası böyle böyle derler. Cehennem gibi korkmuş derler böyle böyle. Allah korusun oraya yanılmak kolay mı? Ya böyle. Bir gün Lokman Aleyhisselam oğlu izlişi babasından. Babacığım diyor. Her şeye danışırım sonra böyle. Çok itaat kesin babasına. Bakarak kandırmışlar. Bir yere gidecek. Ama gittiği yerde günah da var böyle. Babacığım işte arkadaşlar beni oraya çağırıyorlar. İzin ver gideyim ben de oraya. Yavrum ama günah mı yavrum? Ama baba o küçük günah be. Yani küçük günah babacığım be diye. Müsaade gideyim oraya. Yani işte gel bakalım diyor. Ocak ısrarı işte böyle. Ocak ateş yanım böyle. Yavrum şimdi küçük parmağını sor bakalım ateşte küçük parmağını diyor. Ya yanar baba diye. Ama küçük parmağın yansın olmaz. Olmaz. O zaman bak şu yapma böyle. Günah küçük olmaz o zaman böyle böyle. Yani. Küçük mü ya bakanı ya yakalım insan böyle. Yani cehennem şey böyle. Orada yukarı atma var bir şey böyle. İza ülkü fiyâ. İlka yukarı atlayma da böyle. Cehennem böyle. Nasıl yanıyor böyle. Bir de ip patlıyor. Ateşe saçıyor mu da böyle. Bir infak ediyor böyle. Bir patlı zamanlar muazzam yeri göstermek sallanıyor muhtemelen Cehennem Allah'a böyle. Ateş cehennem Allah'a böyle. Onun için ne gerekiyor? Başlanarak kurtarmak gerekiyor muhtemelenler böyle. Bir gün Peygamberimizin bulunduğu mecliste biri birine kızıyor orada. Allah lanet etsin seni diyor böyle. Lanet oluyor böyle. Lanet okuyor böyle. Peygamber dur. Peygamber. Ne yapıyorsun sen? Benim ümmetim ama beni kurtarma uğraşıyor bunu. Aman bak böyle ya. Ben kurtarmış peygamberi böyle böyle. Yani kimse lanet dememe gerekiyor muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir Hintli profesör sohbet yaptı orada. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin yanında. Şöyle başladı. Araplara tabi yaptı orada. Ben de bulundum orada o zaman. Dedi ki siz bize ağabeyimizsiniz dedi böyle. Araplara şimdi böyle. Siz Arapsınız. Kur'an-ı hadi bizden daha iyi biliyorsunuz. İlk isim olan sizlersiniz böyle. Kabe'de yaşıyorsun burada. Belki yaşıyorsun burada. Yaşıyorsun bu şekilde böyle dedi. Ben de haddim değil istediğinde sohbet yapayım. Nasıl elimse böyle dedi. Ama ben buraya şükre geldim her şey böyle bak. Teşekkür ederim buraya dedi. Böyle başladı. Dedi ki benim bir de ecdadım ineklere tapınırken Güneş yerine tapınırken dedi böyle sizin ecdadınız dedi. Ticaretçiler insanlara gelmişler. Uyarmışlar bizim dedelerimizi İslam'a gelmiş elhamış böyle. Ben onun torunları da işte şükür edelim size benim ben. Teşekkür edelim böyle böyle. Sonra tabii anlattı, şey yaptı bu şekilde. Bir örnek verdi orada. Örneği hiç unutmuyor böylece. Şimdi bir çocuk diyor, dedi. Dışarıda çamura batmış. Üstü başı çamur pis. Altını işemiş. Büyük abdestini yapmış altına böyle. Artık paşadan sıçkıyor böyle. Kokuyor. Burnu akıyor. Burnu da akıyor böyle. Kusmuş üzerine bu şekilde. Üşümüş kusmuş bu şekilde böylece. Onu gören, o yavrum eve git, eve git, eve git yavrum. Kimse korkmamıyor böyle, böyle. Annesini gördün mü? Koşarsın alırım kucağını böyle. Alır. Bayansı yıkarım dedim ben böyle. Üstünü değiştir. Kucağı basar muhtemelen. Biz öyle yapalım diyor muhtemelen böyle. Kişi alkolü tutuyor böyle. Uyuşu almıştır. Bir yerde çöküp kalmıştır böyle. Yere yürüp kalmıştır böyle böyle. Üstüme toz tam olmuştu böyle. Aman işte kokuyor demedi böyle. Biz dediğim bir ana yüreği gibi, ana şefkati gibi de böyle bir kar acıdan ben ona. Kurtarma çalışanlardır hani böyle. Onlara da böyle böyle. Yani bir kişiyi kurtaran oradan, o kişi Allah'ın büyük bir ecir yaptı hani böyle. Yani peygamberlik diye bu şeye makam sayamıyor böyle. Bir kurtarma, bir kişi kurtarmak böyle ondan böyle. Bu da ne oluyor böyle? Emr-i maruf diyor böyle. İyiliği söylemek. Aman karı bak bak namazını kıldı böyle. Hani kızdı mesela aman kızım bak başardım benim böyle. Bak Allah bir yakar bunu sen başına bu şeye böyle. Ay, bak canım git yanıma başı başına. Gerçekten acıyorum bana bakıyorum mesela Allah güzel yazmış mesela. Kız mesela böyle gel böyle. Rabbim ne güzel yaratmış. Ama acı gözüm muhtemelen böyle. Yani acı yanacak muhtemelen. Öyle gidersen muhtemelen. Bilmiyorsun ne olacağını tabii. Tevbe de evli olur. Başka o. Kapı açık. Öyle gidersen Allah korusun, çok zor muhtemelen böyle be. Bir genç hanım, bir tek kızı varmış böyle küçük, kolosu ölmüş, eşi ölmüş böyle. Gurbet ellerinde de, uzak yerlerde. Tabii ağlıyor, su derken artık bunu kabulleniyor bunu, kolosu ölümüne de. Artık bütün çekmesini kızına veriyor. Onunla ilgileniyor. Kızla 13-15 yaşına gelince aniden hastalanıyor. Ateş gibi anlatırken böyle o da rahmetlik oluyor ölüyor muhtemelen böyle. Kadın gurbet ellerinde bir tek yavrusu var. Bütün ona vermiş muhabbetini. Tabi içi yanıyor. Ellerine bir şey gelmiyor ama. 3-5 saati bir şey yemiyor, içmiyor, uyuyamıyor, ağlıyor, sızlıyor. Zamanla artık ölümünü kabullendi de inşallah rüyamda görsem diyor. Özlemini. Rüyamda görsem diyor. Böyle. Hepimiz bu yüzden duyarız yakınlarımız ama. Oluyor böyle. Normal bu. Çok da bir okuyor. Şabiye böylece yalvarıyor Mevlamıza yatarken bir gece kızını görür rüyasında. Kızının iki eli dirsekten aşağısı. Bire kadar ama. Avucan mı okuyor böyle.

yalanmak, yakaramak böylece. Mesela kızlarımızı şeyimize böyle aman örtülmek, tesettür muhtemelen, tesettür bunlara böyle. Tesettür bunlara böylece. Öyle mi diyeyim böyle böyle? Velhamdülillah. Ve dokunuşu da Allah'ın hududunu koruyanlar. Velhamdülillah. Allah'ın hududunu koruyanlar. Allah'ın hududları böyle. Yani şurası yasak. Burası tehlikeli. Tehlikeli böyle. Mesela velhamdülillah. Estağfirullah. Vela takrabı zina. Vela takrabı zina. Zina yaklaşmayınız. Ben bunu şöyle belirtiyorum böyle. Bazı oluyor bir yerde böyle. Yaklaşma ölüm tehlikesi var. Yaklaşmayın mutlaka böyle. Bak Mevlam o güzel Mevlam bize zina etmeyin demiyor da ne bu? Yaklaşmayın. Bak bırakın zina yapmayı. Yani birbirini zina etmesini bırakalım. O fuhşiyat yapmayı. Mevlam ona yaklaşmayın buraya. Nasıl yaklaşırsın insan böylece? Önce bakış da olur muhtemelen böyle bak. Gözün nasıl diyor buna böyle böyle. Oradan başlıyor, gözden başlıyor böyle. Bir insan baktın böyle, nefis insan böyle. İnsanla konuşmak ister. Konuşmak böyle. Hoşuna gider mesela, o imkanı bulduğumu, ortam bulduğumu konuşmak ister bunlar böyle. Yani tutmak ister, okumak ister derken bu şekilde. Böyle aşama aşama insan batağa gidiyor bile, aşama gidiyor böyle. İnsan denize girdi mi? Evler kıyı şeydir böyle değil mi? Sıvan değil mi böyle? Ama bir de mi bakarsın böyle? Denize bu insan girdi bize böyle. Allah korusun böyle. Bak Mevlam buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Vela takrabül inekana fahşir sahi sebila. Mevlam buyuruyor. Ne kötü yolu bu Mevlam. Bak ve sahi sebila. Ne kötü çirkin pislik bir yol bu yol Mevlam böyle. Yani bakmaktan göz yansın kaşınmak gerekiyor böyle. Mevlam buyuruyor başka bir kelimesinde. Ve min yasli ve resulühü. Kim Allah Resulü'ne isyan ederse ve onu çiğnerse onun yerinde cennarın halde fiyat Allah korusun cehennem ela bu tarafa Allah korusun böyle. Yani insan o yolda giderse ama o var böyle. Yani şu anda kişi kötü olabilir böyle ama geleceğin Allah bilir o var böyle böyle. Var böyle böyle. İyi de kötü olabilir ama o da var böyle var böyle. Olabilir böyle. İnsanın bilmez bu şekilde. Rabbim nasip etsin, ümmeti ona hep nasip etsin. Tevbe etsin böyle, böyle böyle. Yani şu anda İslam alemi garip. İslam alemi böyle. Ezilen, çiğnenen böyle. Yani savaş o hep orta oluyor. İslam alemi oluyor. Böyle böyle. Neden? Kavat biraz da bizzamadır yani böyle. Yani İslam'ın ismi kallamaya. İsmi kallamaya böyle böyle. Yani camiler bomboş böyle. Git sabah namazına. Hangi cami isen böyle. O kalabalık yerde bile böyle onu oranla böylece bir saf, yarım saf, bir buçuk saat, iki saf zor yanımdan böyle. Namazdan koptuk böyle böyle. Haramlar gidiliyor. Yılbaşı değil, Hristiyanlar yıldızı öğrenme. İçki içme, kum oynama, şunu yapma, bunları yapma böyle. Hristiyanlaşma, batı diye böyle böylece. Çağdaş yaşıyoruz, soyunma. Bu böyle. Ahlaksızlık, pislikler bunlar böylece. Efendim Müslümanım. Dili olmaz ki muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen. Bir Allah'a kulluk edersek, onun emrine itaat edersek, o da Allah yardım eder muhtemelen böyle. İşte insan Allah'ın hududunu korursa böylece, hududunlar. Haramı gitmez insan böyle. Hatır aşmazsa, Allah kulları yaşarsa, hem dünya rahat eder. Böyle. Yani her haram günahta bir de bela vardır, felaket var muhtemelen böyle, yani böyle. İçki içer, mutlaka bir kavgalar, dövüşler, böyle, kumarda kaybettiği birini vurmalar, şunlar bunlara böyle, barda, cazda, gazinoda böyle birini vurmalar böyle, yani her ahlaksızlık insanın maddete gider, parası gider böyle, aklı gider böyle, sinir sistemi bozulur, bunalıma girer, darlığa girer ve tehlike, ölüm de var bundan böyle. Ölüm de var bundan böyle böyle. Ama İslam'da elhamdülillah, mesela bayram namazlarında, İslam aleminde elhamdülillah bir sabah doluyor, iki sabah böyle. Binlerce insan, 10 binlere olan yer var böyle, 100 bin kişi namaz kılıyor böyle, hele hacda, 5-6 milyon insan, Arafat'ta bak. 5-6 insan bir aile Arafat'a böylece orada bir kavga oluyor mu? Oluyor mu tabii böyle? kavga yok, dövüş yok değil mi efendim? Yani sükun içerisinde böyle herkes din karışımı tutar böyle, böyle. Yani İslam, bak İslam anlamı sur vardır böyle, sur böyle. Yani sur, selamet. İslam, selam böyle şey. İçki içer mutlaka hastalığı çeker mutlaka böyle. Akciğere gider, beyindeki hücreler ölür, ölür bunlara böyle şey. Kumar desen böyle stres, gerilim böyle. Saatlerce böyle. Muazzam böyle geriliniyor bu şekilde. Sinsen bozulur tabi amdan. Her günahın Diyanet Aleyhisselam'ın bir bela hastalığı var bunlar. Böyle. Parası da gidiyor. Malı mülkü de gidiyor bunların böylece. Yani huzursuz bir sıkıntı, dar bir hayat, zor bir şey böyle. Hayat böyle. İslam rahat mı böyle. Git namazını böyle, namaza gir. İstediğin yerde, yabancı bir yerde mi? Hiç yabancı da böyle. Gir camiye, herkese din karışmış böyle. Herkese din karışmış böyle. Din karışmış böyle. Bir Fransız doktoru da anlatmıştı. Mekke'de yine muhtemelen Fransız doktoru. Cezayir'de görev yapmış Cezayir'de. Orada görevliyken araştırmacıymış kendisi hastanede, doktor orada. Bakıyor Fizadaki Müslüman hastalar belli vakitlerde gidiyorlar lavaboya, o andaki doktorun görüşüne göre, o andaki görüşüne göre böyle. Değişik bir temiz sistemi diyor böyle o zaman böyle böyle. Yani kim anlatıyor bunu? Bekleyemek de altının karşısında böyle. Oradan tıkıyor böyle. Üstüne olmuş da adını tahlil almış, adını almış da. Tahlil almış bu şekilde böyle. O anlatıyor da böyle. Baktım dedi böyle. Müslüman hastalar dedi böyle. Tabii hepsi gider. Yani bazıları böyle. Öyle baktım dedi. Bakın dedi böyle. Gidiyorum üstü başına. Bir değişik sistemi. Ellerini yıkar önce. Ağzını su veriyor. Bunun su yüzünü yıkıyor. Ellerini yıkıyor diyecekler beraber. Başmaksa ayaklarını yıkıyor. Düşüyor mu diye dünyada bu temiz yapan yok dünyada böyle. Ayaklar kokuyor sanırım böyle. O şeydi her yazılı sıcaklı böyle. Bakıyor bunlar ayaklarını yıkıyor. Parmak arasını, altını, tabunu böyle. Yıkıyor böyle. Yüze yıkıyor bunların böyle. Hoşuma gitti böyle. Ne güzel bu. Sonra merak ettim. Ya, bu sonra ne yapıyor yani bunlar diye. Merak ettim. Bakıyor ondan sonra böyle. Hastanın meşri varmış, açlığı varmış böyle. Oraya gidiyorlar böyle. Bir imam olmuş böyle. Sabah olmuşlar böyle. Oturmuşlar böyle. Ezan okuyorlar. Kametine böyle. Ooo. Tekbile böyle. Namaz bir kılıyor böyle. Allah zikrediyor. Tesbih çekiyorlar bu şey böyle. Dua ediyorlar böyle. Ya güzel bir şey bakıyor bana muhtemelen böyle. Fransızlar. Oradaki Fransızlar. Doktor oldu. Asla okusun böyle. Şunlar bunlar. Onlar yapıyorlar böyle. Öyle vaktinde şarap içmiş. Şunu bunu böyle. Yani yemek yerken arasında böyle alkol mark alıyor böylece. Zaten beyni yorulmuş. Bir de müzik çalıyor. Lokantada böyle. Müzik içerisinde böyle kafa, beyin yorgun böyle. Yani çok ses beyine zararlı mı beynim zaten böyle. Hücre öldürüyor yani benim ses böyle böyle. Yani beni topu vurur gibi ona böyle böyle. Bu ses böyle zaten böyle. Öldürüyor. Ondan sonra bunları görüşüyor bunlar işte böyle. Onlar görüyor bunları böylece. İşte namaz kılıyor bu şekilde böylece bu. Bu şey düşünüyor kendi kendine. Abdest düşünüyor böyle bu. Önce el yıkanıyor diyor. Abdest bakıyor onu yıkıyorlar böyle. Normal diyor. El kirliyken bunu ağzına su veremezsin pis eline böyle bak. Yıkanmasın bak güzel bir şey böyle böyle. Yani bu İslam diyor güzel bir şey böyle. Sonra ağzına su veriyor. Ağız salkanıyor. Diş araları şunlar bunlar bir de misak kullanır atlık kendileri. Kullanmış sakma derler. Diş fırçası, doğal fırçası böyle böyle. O plastik benzemez böyle. Çok şifası vardır böyle. O fırçası böyle. Ağın diş temiz fırçası böyle. Diş temizliği, diş ağın temizliği, ağız temizliği. Sonra burun ver temizliği böyle. Bir de tabii burun böyle her türlü şey gidiyor böyle. Nefesle beraber böyle. Burunda kalabiliyor onlar böylece. Burun bazen üstü böyle temizliyor. Yüzünü böyle hele sıcak havalarda böyle. Tabii kaş ağrısı, göz ağrısı, bütün beden üstte güzelce yıkanıyor böyle. Bir sene olsa yine olmuyor, çıkmıyor daha, kalıyor mu böyle. Üç sefer temizleniyor böyle. Kollar temizleniyor, baş mesele, ayak yıkanıyor. Çünkü kafanın baş meş takılıyor kafasına. Her de yıkıyor bunlar diye, ama başı meş ediyor bunlar diye, sıvazlıyor yani böyle, ona böyle. Sıvaz başını. O ne yıkamıyor acaba bu işin bu kadar böyle. Eve gidiyor, o gece yatıya düşünüyor buna böyle bu. Ay bu ne yıkamıyor buna baş yıkamıyor bunlar böyle diyor. O ne yıkamıyor acaba bunu diye. O yıkanması, baş yıkanması lazım. Sonra kafa çalışıyor muhtemelen. Ha tamam diyor. İslam diyor, küresel bir din. Herkes cezaevi gibi kışlak değil ki her tarafı böyle diyor böyle. Yani kış olan böyle, kar olan var böyle. İnsan diyor kışta karda bir başını yıkasa, hele hanımlar diyor başını her yıkasa, yüzünü yıkar gibi diyor diyor. İnsan hastalığından kurtulmasından bile var bak. Mesut olması böyle diyor. Ve o gece karar veriyor İslam, Müslüman muhtemelen böyle. Karar veriyor böylece. Sabahtan müftülüğe gidiyor. Ondan sonra ben diye Müslüman olmak istiyorum bu şekilde böylece. Ne yapmam lazım? Bir form var mı? Yok falan diyorlar böyle ya. Yeter ki sen böyle İslam'ı inancına kabullen. Sonra bir şey kaybetmiyorsun ki bundan diyorlar böyle. İsa Aleyhisselam'ın peygamber. Yani haşa Müslüman oluyor. Hasta İsa Aleyhisselam'a karşı olmuyorsun. Onu gene seveceksin. İnancısı peygamber böyle. İncil, gerçek İncil hak kitabıdır. Gerçek İncil olan böyle. Kaybetmiyor bir şey bu şey böylece. Ondan sonra orada getirelim şahadet. Bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Müslüman olmuş. Adını tabi değiştiriyor. Adı Talha. Adını almıştan böyle. Gerçekten çok Halim Selim'e çok güzel bir anlattı böyle. Ağladı çok böyle. Çok bizi altardı böyle böyle. Çok o tabi onu anlatamıyorum böyle. Aklına kalan bunlar. 50 sene önceki olaydı bu böyle mi? Yani İslam'da buldum her şeyden mutlaka böyle böyle. İnsan değilmişim böyle böyle böyle böyle. İslam'a buldum. İslam kardeşi, İslam kardeşi böyle. Huzur, rahatlık diyor. Allah'a tevekkül var. Allah teslimiyet var böyle böyle. Yani Allah unutmama Celle Celaluhu. Bir yaratıcı var böyle. Bu evreni yöneten var böyle. Her şeyi gören, bilen, takdir eden. Ona dönünce hesap verdi bu şekilde böylece. Mevlam bu ayet sonra buyuruyor. Ve beşir müminin. Ve beşir Habibim'i müjdele. Müjdele. Müminler müjdele bunlara böyle. El-Fatiha.